میدونی وقتی چشمات پر خوابه به چه رنگی به چه ها چشمات پر خوابه به چه رنگه به چه حاله مثل یک جام شراب سخنگو مثل شعر مسیحای حافظ یک کتابه مثل یک جام شراب چه رنگه چه قشنگه رنگ افتاب بهاره مثل یک جام بلوره شایدم چشمه نوره مثل یک جام شراب جز دل من، جز دل من که پر از عشق و جنونه، جز دل من که پر از عشق و جنونه، حرف اون چشم سیاهت دل دیگه نمیدونه، چشم دیگه نمیخونه، جز دل من که پر از عشق و جنونه، حرف اون چشم سیاه رو دل دیگه نمیدونه، چشم دیگه نمیخونه، نمیدونی نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه، به چه رنگه، به چه حاله، مثل جام شراب، نمیدونی نمیدونی وقتی چشمات پر خوابه، به چه رنگه، به چه حاله، چشمات پر خوابه، به چه رنگه، به چه حاله، مثل یک جام شراب. سخنگو مثل اشعار مسیحای حافظ، یک کتابه مثل یک جام شراب. چه رنگه، چه قشنگه، رنگ افتاب بهاره، مثل یک جام بلوره، شایدم چشمه نوره، مثل یک جام شراب. Thank you. که دل من توی اون چشمای شوخت روی اون برکه آروم یه حبابه یه حبابه مثل یک جام شراب دیگری هم نمیدونه که یه دنیا توی اون چشم سیاهه هر کی گفته هر کی میگه همه حرف تو میخواد بفریبه جز دل من جز دل